Kardeşim biz daha önce İslam ve Savaş diye bir program yaptık. Hatta evet. iki programı oldu. Tekrarı da oldu iftar saatlerinde. Belki 10 defa da sağ olun evet. sizler de yayınladınız. Bir insanı öldürmek, alemi öldürmek gibidir. Tabii. Bu sünnetullah da böyledir. Allah'ın kitabında böyledir. Sadece bizde değil, bizden önceki kitaplarda da aynı hüküm, aynı ilke hep varmış. Evet. Bunları biliyoruz. Bir insanı hayata kavuşturmak da alemi hayata kavuşturmak gibidir. Bunu da hani organ nakli vesaire noktalarıyla da açmıştık. Şimdi bütün mesele, demin konuyu yaparken hani Kur'an'dan bahsetmiştim. Kur'an ruhtur Allah'ın tanımıyla. Cenab-ı Hak vahyini, Kur'an'ını ruh ismiyle isimlendirir. Ruh dediğimiz zaman insanın canı demektir. Vahye can denmesinin sebebi vahiy de Kur'an da toplumları aynen insanın canı kendisini bu bedeni kokuşmaktan nasıl koruyorsa, canlı tutuyorsa vahiy de toplumları canlı tutar, kokuşmaktan korur. Bakın, kokuşmaktan korur. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an'da biz sana tarafımızın, bizim kendi işimiz olan ruhu vahyettiktir. Bu bir. Ama ruh sözcüğünü Kur'an'ın iniş sırasına göre ilk defa Kur'an inmeye başladığı zaman herkesin bildiği Kadir suresi var ya, evet. Kadir gecesine at olan sure var ya hani orada, orada melekler iner durur derken orada onun içerisinde ve ruhu fihadir. İçerisinde ruh olan, can olan melekler inerdir. Melek sözcüğünü 50 defa çok açtım ben. Melek sözcüğü iki kökten gelir. Bir tanesi haberci ayetlerdir. Kur'an'da geçen melek sözcüklerinin çoğu Kur'an ayetlerini ifade eder. Kadir suresinde de Kur'an ayetlerinin inişini, insana nüfuz edişini anlatır. Ve ama içinde can olandır, içinde ruh olan ayetlerdir. Şimdi madem ki öyle, bu Kur'an, ruh, bu can, öyleyse bu toplumu kokuşmuşluktan kurtarması gerekir. Bu toplum dinamik olması lazım, canlı olması lazım. Ama maalesef gördüğümüz gibi tam tersi. Yani olay Müslümanların diğer milletlere göre daha medeni, daha insani, her şeyiyle daha mükemmel olması lazımken Müslümanların sergiledikleri durum, işte vahşet, cinayet, yani affedersin dağdaki yani vahşi şeylere bile yakışmayacak ölçüde olgular oluyor. Bunun nedeni, bunun nedeni tek şeyi, o da Kur'an'ın o topluma nüfuz etmeyişindendir. Neden etmiyor? Neden etmiyor? Çünkü biraz sonra da göstereceğim yön değişik şeyleriyle Kur'an'la insanın arasına, özellikle de Müslümanlar arasına, dış insanlara yani Müslüman olmayanlarla Kur'an'la dış onların arasına örülen bir tane duvar var. Müslümanla Kur'an'ın arasına 1000 tane duvar örülmüş. Yani Kur'an'ı okumasın, Kur'an'ı anlamasın, yanlış anlasın diye 1000 tane duvar örülmüş. Onun için de bunların sonucu böyle olmakta. Ana nedeni o. Öyleyse burada yarın da halk Kadir Gecesi diye bir gece toplayacak.